Bon dia. Déu-n'hi-do amb les tempestes d'ahir a la tarda a vespre, tempestes que malauradament doncs, han fet mal en molts punts de la terra ferma, en molts cultius, del pla, de l'altiplà central, i és que van anar acompanyades de calamarsa i de pedra, remarcable, mullerussa, unes pedres realment com pilotes de golf, amb molts desperfectes i amb 22 litres per metre quadrats en aquesta població. Repassant d'altres valors, perquè Déu-n'hi-do van caure, per exemple, 58 litres ahir a Maials, al Segrià, 51 litres, a Vilanova de Meià, a la Noguera, 47, a Rialb, 23 litres al Ferràs, 16 a Pinós, al Solsonès, 8 litres només a la Seu d'Urgell, 5 a Arcalís o tan sols 1 litre a Puigcerdà. Per tant, molta més pluja cap al Pla i l'Altiplà que no pas al Pirineu. El temps es marca ja doncs, un dia molt més tranquil avui al Principat d'Andorra, també a les comarques de Lleida. Un matí amb restes de núvols, ràpidament, però el sol s'ha d'anar imposant i, de fet, esperem un dia doncs, molt estable i amb unes temperatures doncs, ben controlades, ben poca calor avui. Per exemple, s'espera una màxima de 28 graus a Lleida, 27 a Cervera, 25 graus a la Seu d'Urgell, 24 a Puigcerdà o també, per exemple, a Escaldes-Engordany. Remarcable aquesta tarda el creixement d'algunes nuvolades cap al Pirineu, localment amb algun ruixat, però vaja, fenòmens molt localitzats. Pel que fa a Catalunya, si heu de sortir, doncs només haurem d'estar una miqueta pendents dels núvols baixos cap a la costa, que podrien fer una miqueta a la guitza a qui vulgui anar a la platja. De fet, avui la situació marítima seria en conjunt bona, marejol, excepte cap al nord de la Costa Brava, on hi haurà tramuntana fins al migdia, i a la tarda doncs, creixeran també algunes nuvolades al Pirineu. Del cap de setmana, destacable sobretot doncs, el sol, que s'imposarà amb molta força els dos dies cap a la terra ferma, cap al Pla de Lleida. Només ressaltar algunes nuvolades de bon matí, núvols baixos, sobretot demà dissabte. També a la tarda vespre hi ha risc d'algun ruixat o tempesta cap a la zona nord d'Andorra, de la Cerdanya, cap als Pallars, fenòmens de nou bastant aïllats, temperatures més altes, demà esperem, per exemple, ja màximes superiors als 30 graus cap a la terra ferma i a les valls del Pirineu màximes entre els 26 i els 29 graus. Acabem, com sempre, fent un apunt de muntanya per si teniu previsió aquest cap de setmana doncs, de fer algun cim, d'anar cap a les muntanyes del Pirineu o del Prepirineu. De fet, us avancem que serà un cap de setmana en conjunt bastant bo. Tot i així, caldrà tenir present, sobretot demà dissabte a la tarda, la possibilitat d'algun ruixat o tempesta cap a la zona nord, i diumenge seria un dia més assolellat amb algunes nuvolades a la tarda. Temperatures previstes aquest cap de setmana a cota 2.000 metres, màximes de 16 graus, i a 2.500 metres, màximes de 13 graus. La isoterma dels 0 graus voltarà als 4.200 metres.